Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadin Abdullah ala alihi wa sahbihi wa mawala amalati. Tumesema mengi ambayo tumestafidi kutoka kwa mashekhe au walimu darasani, lakini lengo ni kufunga semina. Hiyo lengo amani wake hapa umekaa, mmestafidi. Sasa nataka kuondoka, kila mtu aende katika shughuli zake, viwanja zake, nyumbani kwake. Tunafika Rumani mwezi wa Ramadhani, shiringia kilo 27 kesho jioni, ulale nchi nzima, tarehe 1 Ramadhani. Kila kuna hali, kwanza kabisa mimi nawapa pongezi sana watu wa Nzega, hii semina yao, mazalizi yao ilikuwa mazuri. Na hawa wajibu kila la siku wale ambao walijitolea kwa mali zao, fikra zao na ndugu zao. Hii ni dalili ya kumavu katika manhaji na katika dawa kwa ujumla na katika dini. Allah waongezee juhudi na wathibitishe katika haki. Jambo kubwa tumezoea manhaji hii kung'aa katika maeneo ya kaskazini, maeneo ya mashariki. Sasa hivi inaanza kung'aa maeneo ya kanda ya ziwa magharibi, na hii ni alama kwamba sasa malengo na matunda tayari yameanza kukomaa na mingine yameanza kuanza. Vidawa imeanza kidogo kidogo, mpaka sasa imeshaanza vizuri, kama vile ambavyo dawa zingine zianza, dawa za Swala Sunna, dawa za Medisina na Harakati kwa ujumla, kwa kidogo wataenea. Lakini utofauti kati yetu sisi na wao ni kile ambacho tunachokielekea. Sisi tunafuata manhaji sahihi bila kuangalia upande mwingine, isiyoaminaanaanaingionafana hayo. Mawenzetu wanachukua kile ambalo mahaba wa dabba unaingiza katika manhaji yao. Huyu ndio tofauti yetu. Nasaha kwa ukhwa parabatinaiu, jitahidini sana kuitafuta elimu ya sheria na muifanyie kazi. Hili limesemwa sana na Sheikh Muhammad ibn Sulaiman Tamimi rahimahullah taala katika maeneo mengi ya vitabu vyake. Hilo moja. Lakini la pili, ukhwa, ni lazima tufahamu ya kwamba dawa yetu sio dawa ya uchama wala sio dawa ya hamasa. Na hili nalilenga sana kwa wanafunzi ambao huwa wanaingia katika manhaji na wakusudia kutaka dawa kuifahamu, wanashiwa dani wanawaida kituoni, kisha baadaye wao wanataka kumpeleka dani kama vile vya mgozi wa mgongo wa shura imekaa ndani ya kutaki waheri. Afadhali mwingine shura imekaa ndani ya kutaki waheri. Afadhali mwingine shura imekaa ndani ya kutaki. Msikiti mmoja ndani ya miaka mitatu minne na madai 16. Alafu tunawaangalia kisalafi, maana hadi salafia haiko hivyo walwahi nadhi na tuishi hapa. Hii ni dini, sio dini. Hatufanyi biashara katika dini, wala hatutangazi matangazo ya biashara katika dini. Insha Allah, nafahamu ya kwamba siku moja Allah subhanahu wa taala tukichukua na atatuliza kwa yale ambayo tumekuwa tukiyafanya. Tayari ikiwa tumeridhika naye, chukua uweka kisukuru, lazima mambo yote ya dini yeye ndiyo ayapeleke akuwekikisheni mwekikiki. Kama na biashara zako zaenda huko, basi ufahamu ya kwamba dai akizijua atazipa. Kama shughuli zako ni sehemu ya kula rushwa, ufahamu akifahamu atazipa. Na wewe unachotakiwa kufanya ni kuwajibika na kuendelea kutoa ile mchango wako ambao unatoa. Hakuna mwingine. Ukiwa hivyo, pale ndani safi, basi ndio utakuwa umekamilika safi wako. Baada ya utakuwa tunapita matendo. Hizi ni kwanza katika saa. Sehemu ya pili katika saa. Na baadhi ya watu hii manhaji hiyo wanatafuta umaarufu kusema kwamba masjid fulani kwa shekhe anafundisha usalafi, lakini kabla hajaja pia na mimi nilikuwa ninasikisha usalafi, lakini pale sipo. Inakuwaje yeye aje atafuate? Haiwezekani, lazima nimpige vita mpaka kuonekana kwamba hafai. Kwani yeye nani mpaka iwe hivyo ambavyo tunavyokuwa sasa hivi na zamani shirikani? Pia dawa yetu haitaki mabaya. Kama ni kuwepo, uko nafanya dawa na ikawa labda kumepotea fitna, kubali kwamba ile ni fitna. Na kama utakuwa umesalimika, basi nishukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Shukuru Allah. Siku zote ukisalimika na fitna, shukuru Allah. Maana haya niyasema Ibn Abdulaziz Al-Hanafi rahimahullah akiwa anasherehesha kitabu cha Aqidatu Tahawiyya cha Abu Ja'far. Akiwa anasema pale alipokuwa anaelezea masala ya sahaba na fitna zake, kwamba fitna ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameokoa nafsi zetu, ameokoa mikono yetu, ameniepusha mikono yetu isiwe ndani ya fitna hiyo, yani maana fitna ya masahaba ingekuwa sisi katika kipindi kile, na sisi tukichukua panga tukawa upande wa Muawiya au tukawa upande wa Ali na Ithani radhiallahu anhu waarda, Allah akatufanya hakupo kipindi hicho, akatufanya hakujazaliwa, hakujapatikana kipindi hicho, ukawa katika zama hizi ambazo mambo yameshapita, yameshakwisha na mambo yanaendelea na Uislamu unaendelea kama kawaida. Walikufuwa watu wengi aima walikuja baadaye hawakuingia katika fitna hiyo. Imamu Bukhari, Imamu Muslim, Tirmidhi, Ibn Majah, wengineo katika aima walikufahamika hawakuingia katika fitna hiyo. Wewe ndio umeingia. Anasema Ibn Abdulaziz Al-Hanafi nastaghfirullah, tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atuepushe sisi tusiingie katika fitna hiyo kwa dini zetu, tusiingie katika fitna hiyo kwa dini zetu, kwa kusema sema kwamba lakini ukisoma vitabu kama Ziyarul Alami ndio balaa, inaonyesha kwamba pale mahali yako kwa kitu fulani unaingia katika fitna hiyo kwa kusudi, akati Allah amekuepusha. Baada ya kuepushwa na hiyo fitna, toka, mshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, endelea na mambo mengine. So lazima na fitna ni jambo baya kabisa, kwa sababu lina mdhuru aliyekuwemo na sisi. Kwa hiyo nasema, ikiwa kama wewe umeepukana na fitna, basi jitahidi kumshukuru Allah, msapoti dai zako, kaa naye, mwonyeshe sehemu ambazo huenda labda ilikuwa ni sababu ya fitna yako hii aweze kuzibuka, kisha mtaki Allah subhanahu wa ta'ala msaada na dawa siku salafia iende mbele. Sasa leo hii dawa ifike pale ambapo inatakiwa kufika, basi kwa nashukuru sana kutusikiliza. Pale ambapo tulikosea tusamehane, na pale ambapo tulikopatia, basi tunaomba Allah subhanahu wa ta'ala atuandikie na nipe, na hiyo ni sababu ya sisi mzanyetu kwa misitu mzanyetu ya mema kwa misitu siku ya Kiyama. Hapo ni matumaini sana kwa Allah.